ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Πάνω από 15 φορές χθες τον ακούσαμε, γιατί ήρθε 15η φορά. Ερχόταν συνεχώς ο Γάλλος πρόεδρος. Όποιος έβλεπε net το πάθαινε αυτό. Στη 15η σταματήσαμε. Καλό ήταν, τον υποδεχθήκαμε, τον καλοδεχθήκαμε. Είχαν απεργία δημοσιογράφη, αλλά το επικοινωνιακό, το περίφημο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβερνήσεως επέλεξε να μας δείχνει συνεχώς λούπα τι ακριβώς συνέβη με τον Σαμαρά, τον Ολάντ, πώς κατέβηκε από το αεροπλάνο, πώς τον υποδέχθηκε, τους εθνικούς ύμνους, ξανά τη Μασαλιώτιδα και όλα τα υπόλοιπα. Καλά περάσαμε, πάρτε τον ύμνο από κάτω, τον ακούσαμε 20 φορές. Πάντα ακούγαμε την αρχή, οπότε έκανα ζάπινγκ, έπεφτα πάντα σε αυτή τη σκηνή. Την υποδοχή και τους εθνικούς ύμνους. Και μετά τα καλά λόγια του Ολάν, τη στήριξη, ο οποίος Ολάν θέλει ο ίδιος στήριξη. Ήρθε να στηρίξει την Ελλάδα, όποιος και να περάσει από εδώ στηρίζει έτσι κι αλλιώς, δεν στοιχίζει και τίποτα. Αλλά ο ίδιος Ολάν σε λίγο θα θέλει στήριξη. Και δεν θα έχουμε και κανένα να στείλουμε εμείς από εδώ, γιατί ποιος από εδώ να πάει να στηρίξει τον Ολάντ με την ύφεση που έχει, με την απόφαση συνολικά της Γαλλίας να γίνει σκυλάκι της Γερμανίας κτλ. Κτλ. Αυτά από το χτες. Σήμερα έχουμε απεργία στην Ελλάδα, γενική της ΓΕΣΕ, της ΑΔΔ. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι πορείες κάτω στο κέντρο. Το πάμε νομίζω έχει ολοκληρώσει και ανεβαίνουν σιγά σιγά και της ΓΕΣΕ. Έχουμε συναδέλφους. Παρακολουθώ κι εγώ εδώ ό,τι μπορώ. Να ξέρετε ότι θα μάθουμε πρώτοι αν συμβεί οτιδήποτε στραβό. Για το ίσιο το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και δεν διαμαρτύρεται μόνο σήμερα, διαμαρτύρεται πάντα. Τα τελευταία χρόνια μονίμως οργή, μονίμως αγανάκτηση, η οποία κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει, και αυτό είναι κάτι. Η πατρίδα έχει τα δικά της, αλλά ευτυχώς υπάρχουν πρόθυμοι μαχητές που δίνουν όρκο, όπως ο Άδωνης, για την πατρίδα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Τι κάνει ο εμείς του Κατάρ? Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Μπράβο! Και εδώ δεν είναι σκέτος Άδωνης, είναι με οργή, είναι με πάθος, το πιστεύει, βροντερή φωνή. Είναι ο ίδιος, μπορεί να μην τον αναγνωρίζετε, αλλά είναι αυτός που ορκίζεται ότι θα δώσει το αίμα του για την πατρίδα. Σε μια άλλη πατρίδα δίπλα, στη Βουλγαρία, παραιτήθηκε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ωραία δήλωση, στη Βουλγαρία τώρα. Λέει ο ίδιος, δεν θα συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση υπό την οποία η αστυνομία δέρνει το λαό. Είναι τα λόγια του Βουλγάρου Πρωθυπουργού. Παραιτήθηκε. Το θέμα ήταν κάποιες διαδηλώσεις. Επειδή η εταιρεία εκεί ρεύματος έκανε αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, διαμαρτυρήθηκαν, διαφώνησαν κυβερνήσεις, υπουργοί. 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, γιατί η αστυνομία, ξέρετε. Ωραίο θα ήταν αυτό. Αν το έλεγε ο Σαμαράς, αυτό θα είχε φύγει την πρώτη μέρα που ανέλαβε, γιατί από τότε κάθε μέρα 25 τουλάχιστον δέρνονται. Υπερβολή, δεν δέρνονται 25, αλίμονο. Αλλά δέρνονται πολύ περισσότερο από αυτούς που θα έπρεπε να δέρνονται σε μια δημοκρατία, στο πλαίσιο πάντα της Ευρώπης, σε ένα λαό ήδη ταλαιπωρημένο από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ο Πρωθυπουργός θες υποδεχόμενος τον κύριο Ολάντ την 8η φορά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί που κάναν όρθιοι τις δηλώσεις, μίλησε για την ανεργία των νέων. Κάποιος πρέπει να του πει ακριβώς τα στοιχεία, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει έχουν μια σημασία. Σήμερα ενημέρωσα τον φίλο Γάλλο Πρόεδρο για τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ελλείμματος και στην πρόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών. Αλλά του υπογράμμισα παράλληλα και το βαρύ τίμημα που πληρώνει με θυσίες ο ελληνικός λαός σε ύφεση και σε ανεργία, που δεν έχουν σε αυτόν τον τόπο ιστορικό προηγούμενο. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Τι κάνει ο εμείς του Κατάρ? Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Ας του πει κάποιος, το έχει ακουμπήσει το 60% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας. 61,7. Κοντεύει να ακουμπήσει το 62%. Έχει σημασία τώρα το 1,7 παραπάνω, το 2% όταν έχει 60? Όχι. Αλλά το βασικό βέβαια είναι το 60. Το είπε στο Γάλλο πρόεδρο, βγήκε ο Γάλλος πρόεδρος και μας το είπαν όλοι ως μια υπερβολή. Έδωσε και έμφαση και ο Γάλλος πρόεδρος ότι τι γίνεται στην Ελλάδα με την ανεργία και το 60% στους νέους. Αυτά τα λέμε και εμείς. Αυτά τα λέει και το 60% των ανέργων. Αυτά τα λένε η αντιπολίτευση. Τα λένε οι ειδικοί. Δεν πρέπει να τα λένε και αυτοί που τα δημιουργούν. Λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία και μια παλιά κινέζικη απορία. Δεν είναι δυνατόν. Θεωρείται δούλεμα όταν αυτός που δημιουργεί κάτι βγαίνει και στο λέει και κλαίει γι' αυτό. Αλλά τα έχουμε δει, τα έχουμε συνηθίσει. Συμπονάμε τον Αντώνη Σαμαρά για τα δύσκολα που περνάει και τον Γάλλο πρόεδρο που ήρθε για λίγο και τον πικράναμε, λέγοντάς του τα δικά μας. Έχει τα δικά του, καλπάζουν και αυτοί προς τα εκεί. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα, γιατί έρχονται ευχάριστες μέρες και στιγμές με όλη αυτή την πολιτική και με αυτές τις αποφάσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα οποία είναι και αποτελεσματικά, τα οποία την χάνουν της εγκρίσεως και της Βουλής, της πλειοψηφίας κάθε φορά, αλλά και του ελληνικού λαού, όποτε έχει τεθεί το δίλημα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί. Είμαι οπαδός της, θα έλεγα, της γρήγορης ανάκαμψης, γιατί υπάρχει και ο δρόμος της μεγάλης και βαθιάς ύφεσης για πολλά χρόνια. Και τότε είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τη φτώχεια, αλλά κυρίως θα πεθάνει κοινωνικά μια ολόκληρη γενιά, η νέα γενιά. Και τότε είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τη φτώχεια. Είναι ωραίο να το ακούς αυτό όντως, γιατί ξέρεις ότι ο πολιτικός σου έχει επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πεθάνουν έτσι, πεθαίνουν οι άνθρωποι γενικώς, δεν υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά, δεν υπάρχουν υπεύθυνοι. Βγαίνουν οι ίδιοι που τα έχουν δημιουργήσει, έχουν φτιάξει τέτοιες αιτίες και είναι ηθική αυτούργη θανάτων και κάνουν τη διαπίστωση σαν να πρόκειται για άλλους. Ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ότι ο θάνατος είναι μες στη ζωή. Έρχονται όλα αυτά, τα δυσάρεστα δυστυχώς, κάνουν και προειδοποιήσεις ότι αν δεν τηρήσουμε αυτό και δεν εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική σε σχέση με μια άλλη, θα πεθάνουν άνθρωποι. Και οι νέοι θα έχουμε προβλήματα κτλ. Κτλ. Είναι πολύ ωραίο να τους ακούς, να παραμένεις ψύχρεμος. Είναι μια άσκηση ψυχραιμίας, γι' αυτό το κάνουμε κι εμείς εδώ, ώστε να σας έχουμε έτσι κάπως πιο ήρεμους, αν και νιώθω ότι πολύ. Πολλοί κόσμος από το ακροατήριο της ελληνοφρένειας είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε και τέτοιους. Αντίθετα, έχουμε τους ξενιτεμένους μαζί μας. Από το Όκλαντ μας λέει, αντί να χαιρόμαστε που τα ΜΑΤ. Ποιος είναι, ο Κώστας. Αντί να χαιρόμαστε που τα ΜΑΤ δεν κάνουν διακρίσεις και πλακώνουν στο ξύλο και βουλευτές, εμείς παραπονιόμαστε και γι' αυτό. Αυτό είναι παλιό, βέβαια, από προχτές που τις άρπαξαν και 2-3 βουλευτές. Θα ήθελα να ζητήσω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή, τα καλύτερα του Λεβέντη. Ευχαριστώ, πάρ' το και ζήτα το, δεν γίνεται αλλιώς, βλέπω ότι το έχεις στείλει από το iPhone. Πρέπει να ακουστεί και η φωνή σου, το αίτημα δηλαδή να υπάρχει, δεν μπορούμε να το βάλουμε χωρίς αίτημα. Το μυαλό είναι ένα πρόβλημα, το μυαλό του ανθρώπου και το έχει πει βέβαια η επιστήμη, το έχει αποδείξει ζωή, αλλά όταν το λένε και οι διανοητές αυτού του τόπου είναι αλλιώς. Ο ειδικός τομέας που καλύπτει 7 στις 10 θέσεις εργασίας, σήμερα βάλετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, απειλήσει το εξωτερικό, μην είσαι κάτι σε πέρσι στην Ελλάδα, διότι εγώ θα γίνω κυβέρνηση, το όνειρο απατηλό, θα την ακυρώσω. Το λέει, στο εξωτερικό. Έρχεται εδώ ο άλλος, ο Σεΐχης, το διώχνουμε. Έρχεται ο άλλος, το διώχνουμε. Έρχεται η Κασάνδρα, θα κάνουμε κατάληψη και τη χρήση πετρέλαιο. Αυτή η κατάσταση είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Ο δήμαρχος της Ιθάκης Που λες εσύ ότι έδιωξε τον Εμμύρη, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το προσωπικά του δημάρχου η ιστορία αυτή. Μόνος του είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι νεοδημοκράτης. Όχι, είναι μυαλό ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ. Δεν με διαβεί τι πιστεύει. Είναι μυαλό ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ. Τώρα θα πάμε στο μυαλό. Γι' αυτό λέμε φταίει το μυαλό, τα λέει ο διανοητής του τόπου Γεράσιμος Γιακουμάτος. Είναι θέμα μυαλού. Δεν έχει σημασία τι έχει ψηφίσει. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς, φταίνουν και τα μυαλά, τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, τα οποία είναι παντού. Ακόμη και με στην ίδια την παράταξη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από τον Σεΐχη που έφυγε. Το ακούμε και τον Άδωνη που αναρωτιέται τι κάνει ο Σεΐχης και δεν πήρε ένα νησί που ήταν να πάρει εκεί και χάσαμε την επένδυση. Αυτά είναι θέματα. Έχει καταντήσει σε αυτόν τον τόπο επένδυση να θεωρείται ότι πουλιέται. Κανένας, ξέραμε μέχρι πρόσφατα και το λένε και τα εγχειρίδια, ότι επένδυση είναι όταν έρχεται κάποιος, φέρνει κάποια λεφτά από αλλού και τα ρίχνει στον τόπο, κάνει μια παραγωγική μονάδα, βρίσκουν δουλειά κάποιοι άνθρωποι με αξιοπρεπείς συνθήκες, χωρίς να έχουν άγχος, χωρίς να θεωρούνται σκλάβοι, χωρίς να ρυπαίνεται το περιβάλλον, να προστατεύεται το όμορφο τοπίο και γυρίζουν κάποια χρήματα, σίγουρα θα πάνε στην Ελβετία, στο τάδε Μύρη, στο τάδε επιχειρηματία το λογαριασμό, αλλά θα μείνουν και κάτι ψίχουλα στον τόπο. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα σε επένδυση. Όπως βλέπετε, από εδώ και πέρα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Είτε πρόκειται για τις σκουριές πάνω, την Κασάνδρα που είπε ο Γιακουμάτος, με όσα γίνονται, είτε πρόκειται για τα νησιά που πολλούνται, όχι για να γίνουν κάτι παραγωγικό, να έχει έναν τόπο διακοπών ο Εμμύρης που θα έρθει μια φορά το χρόνο με 10, 15, 20, 50 φίλους του, θα βγουν στην ταβέρνα απέναντι, θα φάνε και θα μοιράσουν και ρολόγια όπως έκανε ο Βουτσάς κάποτε. Βέβαια, ο καθένας ανάλογα την εκτίμηση που έχει στον εαυτό του θεωρεί και την επένδυση ανάλογη, θεωρεί και την οικονομική διαδικασία ανάλογη. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα με το πώς κάποιος θεωρεί τι αυτοεκτίμηση έχει για τον ίδιο ως λαό, για τη χώρα του, για τον τόπο του, για την κληρονομιά του κτλ. Ακόμη και για την αξιοπρέπεια, τι θεωρεί αξιοπρεπή ζωή. Να δουλεύεις, να εργάζεσαι παραγωγικά, δημιουργικά, ή να είσαι υπηρέτης κάποιου πολύ πλούσιου που έρχεται και σου πετάει ένα ψίχουλο ή οτιδήποτε άλλο, ένα ρολόι, ακόμη και αν είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλει να τους λέμε διεφθαρμένους. Ποιος δεν θέλει? Ο κύριος Λικουρέτζος. Τους είπε ο Μιλιός από το ΣΥΡΙΖΑ προχθές το βράδυ. Η λιτότητα θα σταματήσει, διότι αυτή η κυβέρνηση θα πέσει. Και χάνουμε την ανάγκη. Η σύγκρουση είναι ανάμεσα στην κοινωνία και αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς το οποίο κυβερνάει μέσω των τριών κομμάτων. Δεν σας επιτρέπω. Η σύγκρουση είναι κοινωνική. Δεν σας επιτρέπω να μας αποκαλείτε διεφθαρμένους. Πρέπει να πέσει. Δεν σας επιτρέπουμε. Στη γενική είστε προσβλητικός χωρίς να έχετε το δικαίωμα αυτό. Η λίστα Λαγκάρντ είναι μέσα. Δεν σας επιτρέπουν να μας λέτε διεφθαρμένους. Δεν σας επιτρέπουμε. Είστε συνομιλητής μας απόψε και θα μας πείτε διεφθαρμένους. Δεν τρέπεστε. Τι κάνει ο Εμμύρης του Κατάρ? Ο οποίος Λικουρέτζος δεν λέει δεν είμαστε διεφθαρμένοι. Λέει δεν σας επιτρέπουμε να μας λέτε, γιατί έχουμε έρθει σε ένα πάνελ και είμαστε όλοι μαζί στο πάνελ και δεν είναι σωστό εσείς να μας λέτε διεφθαρμένους εμάς. Όχι δεν είμαστε διεφθαρμένοι ή τι στοιχεία έχετε, τι είναι αυτά που λέτε. Όχι δεν πρέπει να μας λέτε. Το να είμαστε δεν ετέθη στην συγκεκριμένη αγανάκτηση του κυρίου Λικουρέτζου προχθές το βράδυ από την ανατροπή στην οποία ήταν και ο Ψαριανός. Νομίζω στην πορεία θα ακούσουμε κάτι λίγο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και λέει και η Μαρία από Μελβούρνη, λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ελπίζω να είναι όλοι στους δρόμους και να σε ακούμε μόνο οι ξενιτεμένοι. Όχι, μας ακούνε και ντόπιοι, αρκετοί ντόπιοι μπορώ να πω, είναι στους δρόμους αλλά είναι μεγάλη από ό,τι λένε η πορεία και σήμερα αυτά που γίνονται στο κέντρο μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, πάντα υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό τον τόπο, για πολλούς λόγους δεν είναι τις παρούσεις, θα χάσουμε 5-6 εκπομπές και δεν είναι χρήσιμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος έχει κινητό, ακόμη και κάτω από την πορεία, γράφουμε real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Αύριο θα έχουμε εδώ τον Τζίμι Πανούση. Επειδή το έχετε πάρει χαμπάρι κάποιοι, το αναρτήσαμε και στο Twitter, θα είναι εδώ live μαζί μας να μιλήσουμε. Έχει πει πολλά, λέει πολλά το στόμα του, τώρα τελευταία, οπότε τον έχουμε κι εμείς με την ευκαιρία των παραστάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Θα τον έχουμε εδώ, θα μας τα πει. Αυτό αύριο. Σήμερα έχουμε απεργία. Να μην ξεχνάμε και τις αιτίες, τις αφορμές. Μπας και συνειδητοποιώντας τις αιτίες, τις αφορμές, βρούμε και τις λύσεις. Μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. κόψανε τα φάρμακα, καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά. Πληρώνουμε και δεν ξέρουμε γιατί πληρώνουμε και στο φινάλε. Everything's as good as bad. Όλοι έχουμε ευθύνη. Ψηφίσαμε προδότες. Now my father told me always speak a true word. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. And I have to say that is the best advice I've had. Είμαι 23 χρονών και θα είμαι μια ζωή άνεργος. Δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Because something burns inside of me. Η κατάσταση είναι τραγική. It's everything. Είμαστε πολύ άνεργοι. Εκατόν συντάξει μου, τι λες τώρα, τι λες, ξέρεις τι λες. Υπάρχει πιο κάτω πάτος. Βάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τα χάπια. Τα λεπούρια, φάνταστε. 80 χρόνια ανθρώποι, κάθε ντόρτι. Άλλοι είναι ανάπερα, άλλοι είναι κοτσί. Πέμπτη φορά τώρα μας κόβεται συντάξεις. Πώς έχει διάλυση. Μας κόψαν τα φάρμακα από την πρώτη του μενός. Πάνε να μας αφαιρέσουν και τη ζωή. Θα υποφέρουμε όλοι οι δικαιωμένοι. Πολύ άνεργοι. Με δανεικά, δανεικά, τίποτα άλλο. Μόνο δανεικά. Μπορεί ο κόσμος με 500 ευρώ να πάρει πετρέλαια και τέτοια. Μόλις απολύθηκα και τώρα ψάχνω εδώ να μπας και πάρω αυτό το μεγάλο το βοήθημα που δίνουνε. Εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενα για το επίδομα ήταν μια μητέρα. Είχε το παιδάκι δίπλα. Και της είπανε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Είμαι απλά άνεργη από πέρσι το Δεκέμβριο. Βγείτε στους δρόμους! Ήμασταν 120 άτομα εργαζόμενοι. Μόλις απολύθηκα. Άνεργοι δεν είμαστε. Έχουμε ένα σπίτι που είναι όλο άνεργοι. Είμαστε πολύ άνεργοι. Είμαι απογοητευμένη. Είμαι θυμωμένη. Προδότες. Να πάνε στο διάλο. Πάρτε τα όπλα. Πείτε στους δρόμους. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Ο Άδωνης είναι αυτός. Για όποιον έχει αγωνία, συντροφικούς χαιρετισμούς από την Τσεχία, λέει ο Κακαού. Τον είχαμε συνδέσει κάποτε με την οικογένειά του. Κρίμα που εμείς ξενιτεμένοι δεν μπορούμε να είμαστε στην πορεία. Και ένα άλλο μήνυμα, γιατί σήμερα στην Κρήτη, στον δεξιά νομό, όπως βλέπουμε το χάρτη, μάλλον σβήνεται από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και με το Λασίθι. Λέει εδώ ο Κροατής, μεγάλη μέρα για το Λασίθι σήμερα. Την καλημέρα μου από του διαόλου τη μάνα. Είναι στο πόδι από το πρωί για διάφορους λόγους, τους παίρνουν τα πάντα. Νοσοκομεία, ΤΕΗ, γενικώς. Οι τράπεζες κάνουν διάφορα. Περνάνε πάρα πολύ καλά εκεί οι άνθρωποι. Να δούμε τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έλα, σήκωσε το. Καλημέρα. Έλα, το σήκωσα, τι κάνεις. Πρώτα απ' όλα, χίλια μπράβο στα κομμάντο στις Κουριές. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλα, αλλά ξέρω, θα μου πεις ασκήσεις. Όπα, τι μπράβο, με ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, είσαι προδότης. Εγώ είμαι αναρχοπροδότης, ναι. Θα μου πεις, θα ασκήσω να κάνω καρσό να το κάνουμε όλα, αλλά τέλος πάντων. Δεύτερον, εδώ και τρεις εβδομάδες σου είχα ζητήσει να βάλεις το κράτο το σώμα ημού. Που δεν θα το βάλεις μετά την επόμενη εβδομάδα, αν πήγες στα φρύδια σου. Σε κορόιδεψα. Το ξέρω. Α, εντάξει, λέω μήπως δεν το κατάλαβες. Είπα μήπως, γεια.